سورة النور درس نمبر دریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الذين جاءوا بالإفك يقينا آكسان چرات لے اکڑو پا دروغو باندے پاتو پانی دروغو باندے عصبت منکم دا یو ڈلوا دا ڈل داستا سنا لا تحسبو شر لکم گمان مکوئی پا دے باندے د بد استاسو د پارا بل هو خیر لکم بلکی غرد استاسو د پارا لکل امرئ منهم د پارا د ار یو تن د دینا مکتسب من الاسم سزا دا غی چې کسب کړو د ګنانا والذی او اغه کس اغه سړی تولا کبره چې واوړې د لوی ګنا ددتا منهم د دینا له عذاب عظیم دد د پارا عذاب دلوی. سلور اصول د پارا د دفع د فحشې ذکر شو. نوز په دې آیاتونو کې واقعیا د افک داغه الزام او د دروغو په ام المؤمنین پاکه بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باندې نو د دې آیاتونو نا سو آیاتونو راتلون کی ټول په دې دلالت کوي چې الله تبارک وتعالی د دغه توپانی الزام او دروغ لګولو د وحی په ذریعه سره براءت راولېګا. شپږم کال د هجرت او بازی لیکلی چې پنځم خراجه کول چې کم دی نو هغه د شپږم کال د هجرت چې عزوه بنی مستلق ورته ویلی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله غزوه لته نو د بیبیانو د پاره به خسنې واچو او د چا خسنې چې براوتې ده هغه بیبی به د ځان سره بوتلله. نو فدیر عزوه مستلق کې حسنې د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها راوتی او هغه د ځان سره بوتله. کله چې دی واپس راتلو نو فلاره کې په یو پړاو باندې د شپې د آرام کولو لپاره نبی علیه السلام حکم وکړ چې تاسو دلته آرام وکئ اوده شئ. او قاعده دا و د نبی علیه السلام چې د سحر کېدو نه مخکې مخکې نبی علیہ السلام با حکم کو دتلو همیشه د فارا د قافلې د فارا او الله تبارک وتعالى د دی امت د فارا سار وختي کې خیر اچولې دی وجنه په حدیث کې راځي الله مبارک لامتی فی بکورها یا الله تبارک وتعالى برکت واچي زما د امت د فارا په سار وختي کې. نو په دغه وخت کې چې دی پړاو اچولیو او خلکو آرام کو نو د زنانو دا عادتی چې کله دی ته پته یې چې یاره سفر زمنګ د ورځې شروع کیږي با نو د دې عادتی چې ځان پارغول غواړي او د اودس ماتي او د خپل اجت برابرولو دپاره هغه لاړه یو طرف ته لري او چې لاړه نو هغې نه هلته چې واپس راتله نو هار تې وغورځېده. نو چې هار تې وغورځېده نو لا شپه وه تیاره وه نو هغه د هغې په کتو باندې شوه او دلته نبی علیه السلام حکم وکړو چې یاره قافله اوچتېږي قافله دې اوچتېږي. نو رالل کم کسان چې په پوخانو باندې سامانونه او یا دا خودج چې کومه کجاوه وه د ام المؤمنین هغه کسان چې رالل دوخ ته پاسه یې کېښودې ده هغې پوه نه شو. بس د الله تبارک وتعالی په کارونو کې حکمتی او ټول کارونه د الله تبارک و تعالی د حکمتی نوغي په دې معنی پوه نشو او قافله روانه شوه. چې قافله روانه شوه نو د نبی علیہ السلام د طرف نه یا دغه صحابي چې صفوان ابن معطل له د نور څخه د وجه نه یا نبی علیہ السلام د دې د پاره بروستو کس پرې خدای دا کدا قافلې نه غرزيږي را غرزيږي یا سشي پاتې کیږي را پاتې کیږي نو دغه روستو کس چې په یو پړاو باندې را رواني نو دی به هغه د ځان سره راوچته او هغه سره بسورلی هم وه. نو چې هغه څنګه دې پړاو ته را رسېده او دلته نه خو قافله اوچته شوې وه چې ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها واپس راله نو پوه شوه چې قافله خو زما نه تللې ده. نو د هوښیار بنده کار دی چې د کوم ځای نه رک شي هم هغه ځای کې هغه وخت تیری چې یاره کیدی شي چې هغې ته پته ولګي ما پسې به واپس راځي دې ځای ته. او بیا خاص کر زنانه مخلوق چی نو هغې خود دې خبر ډیر خیال ساتي چې د لارو پته وته نه لګي او دغه وخت بیا د پردې حکم هم راغلی و. نو د دې وجې نه ام المؤمنین په هغه ځای باندې کیناستې ده او چې کیناسته نو خوب ولا ورغې او په ځان یې خپلې کپړې راواچولې خپل چې کوم د هغې سره د سطر او دا رنګ د پردې کومې کپړې وې هغه یې په ځان راواچولې او اوده شوې وه. او چې په دې کې درستو نه صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه راورسېد وی کتل چې هر کپړو کې څوک پراته دي نو چې څنګه نږدې کېدو نو پوه شو چې یاره دا خو څوک زنانه ده او د خولې نه دا خبرې وختې دي انا لله و انا الیه راجعون چې پوه شو چې یاره عائشه رضی الله تعالی عنها چې مخ ښکاره کړ ویلي ده داسې نو دی پوه شو چې دا خو عائشه رضی الله تعالی عنها ده ځکه چې د پردې نه مخکې دې لیدلې وه. نو هغه وخته لکه څنګه چې خلک په هره علاقه کې د خپل مال لپاره او متې دپاره او د اوښانو ګډو بیزو دپاره یو اواز موازي هغه اواز چې هغه وښې ته وکړو ایک دم هغه کیناستې ده او بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها په هغې باندې سواره شوه او بغیر د څه خبرو نه هغه چې کوم دی نو اوښه روانه شوه او دارنګې اوښه روانه کړه او دای مقصد و چې زه به انشاءالله هغې په راتلونکي پړاو باندې به رسومه. نو چې څنګه دې رسېده هلته نو هلته هغه ظالمان چې په هغې کې عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین او د ده غصه د دې د وجې نه د نبی علیه السلام سره به زیاته وه چې اوس او ازرج دې خپل مشر جوړو په مدینه کې او په دې کې چې د نبی علیه السلام دغلته هجرت وشو او بیا د هجرت نه پس په جنگ بدر کې الله تبارک وتعالی عظیمه کامیابی مسلمانانو له ورکړه نو د ده هغه ټول امیدونه ختم شو چې یاره زه خو دې ځای مشر جوړېدم. نو د هغې د وجې نه منافقت شروع کړو او په دې منافقت کې وګوره چې په دې کې اومه شریک شو چې په پاکه بی بی د نبی علیه السلام په هغې باندې هغه د تهمت لګولو کوشش وکړو او په هغه تهمت کې خلک یې د ځان سره بعضې ملګری کړو چې په هغې کې بعضې لکه حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه هم د هغه په خبرو کې راغی او دارنګ نور خلک هم د هغه په خبرو کې راغی بعضې نو دا خبرې کېدې. او په دې کې عائشه رضی الله تعالی عنها وایي چې ما به د نبی علیه السلام هغه سلوک او برتاو ته کتل نو ماته به هغه شان نه ښکارېده لکه څنګه چې به مخکې و. او دارنګې هغه د هغه چې د ما سره کوم خبرې به وي اوم هغه شان به نه وي نو زه په دې خبره باندې لږ خپه شومه او پریشانه ومه نو ما چې یاره زه به لږ پلار کره لاړه شم. نبی علیه السلام راته وایي چې ښه نو چې زه پلار کره لاړمه نو د شپې زه د مستح د مور سره منګه بار یعنی هغه وخت کې خدا طریقې نه وي لکه اوس چې په کورونو کې څنګه واشرومونه او حمامونه جوړ دي بار به زنانه تلې نو د شپې منګه بهر تلو او په دې کې د هغې خپه وخویده نو د خپې د خویدو سره هغې وی دغې سل مسته وی ما ورته وی چې تا بدری صحابي ته خیرې وکړې وی ما ته وی چې تا ته پته نشته وی ما ورته وی چې ولې وی چې مستخ اوم تا پسې په خبرو کې ما چې څه خبرې نو ما ته د هغه وخت نه پته ولګې تر دې وخته پورې عائشه رضی الله تعالی عنها ته چا څه نه ویلي وی چې ما ته دا خبره وشوه نو زه ډېره زیاته خفه شوم او ډېره زیاته خفه او جړل به مې او جړا به مې نه ودرېده اوښکې مې نه وچېدې دی حتی دا چې نبی علیه السلام به د صحابه رضوان الله اجمعین نه تپوسونه کول د یو صحابي نه اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه نه تپوس کوي یا رسول الله ستاسو بی بی او ستاسو کور او دا خبرې سوال نه پیدا کیږي او دغه رنګې د علی رضی الله تعالی عنه نه تپوس کو هغه ورته وی د خادمې نه چې تاسو کره د هغې سره کومه ده د هغې نه هم تپوس وکړه او که نه واده کول غواړې نو وادونه خو الحمدلله ستا دپاره ډېر شي دي ښځې ستا دپاره ډېر شي دي خو بهر حال د هغې خادمې نه د خادمې نه بریره نه چې تپوس نبی علیه السلام وکړو وایي تا په هغې کې داسې څه غلطي لیدلې ده هغې وی په هغې کې غلطۍ نشته صرف دومره قدرې کار دی چې د ځوانۍ عمرې دی نو چې کله اوړه واغږي نو اوړه ته دغسې سرتور پاتې شي نو چیلې راشي او هغه اوړو نه اوړه وخوري دغه غلطي پکې ما لیدلې ده نور چې کم دی نو په هغې کې غلطۍ ملتۍ نشته دا خو دنیایي سیز دی که نه هر انسان نه کیږي لکه داسې نو مطلب دا چې نبی علیه السلام تفوسونه کول او حتی دا چې په هغې کې نبی علیه السلام یو ورځې د هغه صحابو نه او دارنګې په جومات کې دا خبره وکړه چې کوم خلک لکه د نبی علیه السلام د خاندان او د کور د بدنامولو کوشش کوي نو د هغې خلکو به سالي په هغې کې خلک راپاڅېده یو سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه او بل سعد بن معاذ چې دې کې یو کس خبرې شروع کړې نو دې بل سعد ورته ووي وی ستا د قبیلې نه په دې کې څوک شته نه ته داسې خبرې کوي نو د صحابه په منځ کې هم په دې کې ډېرې خبرې د یو بل سره وچېړلې شوې او حتی دا چې نبی علیه السلام وی ما پسې راغې او ما ته یې ووی چې که تا دا غلطي کړي نو اقرار وکړه الله تبارک وتعالی ته توبه وباسه او کچرې نه نو هغې وی کچرې زه اقرار کومه خو تاسو یې منی او چې زه انکار کوم نو زما انکار څوک نه مني خو زه به صبر کوم لکه څنګه چې الله قرآن کې د یعقوب علیه السلام متعلق ویلی دي فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون زه به هغه خسته اجر کوم لکه څنګه چې هغه یعقوب علیه السلام د خپل بچي دپاره کو زه به هم صبر کوم او الله تبارک وتعالی ته وجاړم چې الله تبارک وتعالی زما تا ته حالت بیان کی نو په دې کې هم دغه چې نبی علیه السلام ناست دی په دغه ټیم کې د نبی علیه السلام حالت کم دی بدلیږي او الله تبارک وتعالی وحی نزول شروع شو چې شروع شو نو الله پاک برات د آیاتونه نازل کړو وی ما وی چې الله تبارک وتعالی به نبی علیه السلام ته په خوف کې دی زما د دې غلطۍ حالت بیان کی د ما د غلطۍ نه د براءت خو ما دا خیال نو چې په قرآن کې به الله تبارک وتعالی زما د پاره د براءت آیاتونه رالیږي او تر قیامت پورې به هغه لوستلې کیږي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي ان الذین جاءوا بالإفك یقینا هغه کسان چې راتلې وکړو په دروغو باندې عصبة منکم دا یو ډله ستاسو نه لا تحسبوه شرا لکم گمان مه کوئ په دې باندې چې ګنې دا بدی د استاز د پاره بل هو خیر لکم بلکې دا غوره د استاز د پاره ظاهری تور باندې خو بدنامه لګېدلې وا لکه پښتانه زمونږ هم وایو کمنګې مات شو او که مات نه شو خو اواز چې کم دی نو خور شو ډزې خور شو خو خیر ورته په دې ادبار باندې وویل شو چې یو خدا چې په دروغو باندې د بدنامه لګولو لارې بند شوې د قرآن په ذریعه سره ولې چې سزا ولرا ولېګلې شوه بل دا چې د ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها د پاکی بی بی درجه د ام اسمان د فاسه نه د عرش معلانا الله تبارک وتعالی صفائی دا غیر او لیگلا او دا غی صفائی نازل کړه چې د قیامت پورې به تمام خلق لولی او دا رنگ دا غی براوت دا الله تبارک تعالی دا حضور ننازل شو. درم دا چه مکمل قانون دا بدنامی دا مجرم دا پار الله تبارک تعالی بیان کو. نو پدی معنی گمان دا شر مکوی بلکه دا خیر دا استاز دا پار الله تبارک تعالی وی لکل امر او الله تبارک تعالی امتحانات پا دنیا کی کئی سمره چې الله تبارک وتعالی ته څوک زیات نږدې دومره زیات امتحانات په هغې باندې راځي. د دې وجې نه نبی علیه السلام وایي موږ انبیا علیه الصلات والسلام چې یو په موږ باندې د ټولو نه زیات امتحانات او تکالیف راغلي دي، او بیا چې موږ ته څومره څوک نږدې دومره به په هغې باندې تکلیفونه راځي. نن هغه حق فرستو ته وګورئ چې د الله تبارک وتعالی د دین مسله خلقو تا دا خلقو خیر لٹاو دا غیب جولای که خیر غرزاو کن و کنتم علا شفا حبرت من النار فانقذکم منها تاسو پا کنار دا کندی اولادوی اللہ تبارک و تعالی قرآن و پیغمبر راو لیگا تاسو دا کندی دا کناری دا غورنا کم حق پرست چی دنیا کی تا للاس در کئی او تا دا کندی دا غورنا رو چتی چی تا دا باقی چو او دا اللہ دا نیمتونو والا جول شاقا خلقو دشمنان جول کری دی د پیغمبر غون انسان هغه د خپلې بیبینا چې په کټ کې به وسره یو ځای په بستر کې به وسره یو ځای ملاستو د خپلې بیبي پته وته نه لګېده، او دی به راضي وي زمونږ پیر ته او زمونږ قبر والا ته د قبر د لاندې چې کوم دی تا خخ کو د دنیا سره یې تعلق ختم شو او ته بیا ځې وای دی زما په حالت پوه دی پیغمبر په ژوند کې د خپلې بیبي په حالت نه دی پوه. میاش پوری صحابه رضوان الله اجمعین فریشانه ام المؤمنین ته چې کله پته رستو لګېده د هغې د سترګو اوښ کې نه ودرېدې چې د پیغمبر دومره غټ کور او داسې یو مصیبت په موږ باندې راپرېوتېده، نو د هغې باوجود الله تبارک وتعالی دې دنیا کې ښیي موږ ستاسو دپاره چې یاره وګورئ زما دومره نږدې مخلوق دی خو د خدای دعوا ناغی کړی ده او نه د الله تبارک وتعالی صفات هغې له چا ورکړي دي. نو خیال کوئ چې د غلطو چې ځان ته صرف او صرف په دې معنی وایي چې پنځلس او شل کاله په مدرسو کې تیر کړي او دارنګې پټکۍ والی او ګیره پرېښودي او دارنګې کپړې د شریعت مطابق او جونه او عمرې کوي او ښی خلکو ته شرک او بدعتو، نو دا هغې خلکو نه ځان ساتل پکار دي ځکه چې دی تا له ټیله درکوي چې جهنم ته وغورځېږي، او کوم خلک چې تا د دغې نه راوباسي هغه یې خلکو ته دشمنان کړي دي. الحمدلله اوس خو کار شوی دی، خو د کمه علاقو کې چې نه دی شوی اولته خلک ورشه وګوره په شرکیاتو کې او په قبرونو نه او د اولیاء کرامو سره د الله تبارک وتعالی هغه صفتونه ولا ورکوي. ته خو هلته خبره وکړه د والو غلبه دې معلوم نه شي او که جوندې ته لا راووتې دی سو هم چې جوندې ته هم راووځې. دا په هغه وخت کې چې کله شیخ القرآن د پنجپیر خبره کوله هر طرف نه چې کم دی نو خلک د هغه دشمنانو، حتی دا چې څومره څومره تکلیفونه یې ورته رسولي دي او څومره څومره د بدنامې لګولو کوششونه یې کړي دي، خو الله تبارک وتعالی ښیي چې زه به حق دا به خپلو بندګانو په ذریعې سره چې چا نه زه کار اخلم دا هغه نه کار چا اخیستی دی الله تبارک وتعالی ته اغستې د خپل کمال لچانی، خو الله تبارک وتعالی کار اخلي. نو دې آیاتونو ته د دې نه چې کوم دی عبرت حاصلول پکار دي چې د پیغمبر غون انسان د خپلې بیبینۍ نه خبرېږي، آیا زه څنګه بل ته د خپل لاس لکیرې وقیمه چې ته ماته لاس لکیرې ووایه چې زما قسمت کیسې لیکتي. پیغمبر نه پوهېږي، سلیمان علیه السلام وګوره تختې پاواته د بلقیس د حکومت نه خبر نو، یعقوب علیه السلام د خپل زوی نه په کوی کې په خوا کې پروت دی و ته پته نه لګي کنی نو ځوانان به یې لیږلي چې دغه د کوی کې پروت دی زه به یې اوس راوخېجوم. ملایکو ته پته نه لګي و یا الله تبارک وتعالی ته بنده پیدا کوي هغه به فساد کوي ویني به توی الله فاک ورته وایي انی اعلم ما لا تعلمون زه چې په څه پوهېږم تاسو پرې نه پوهېږي هغې څه ووایي سبحانک لا علم لنا یا الله فاک یې ته او ته به ته د توحید مسله کوي او دی به وایي نه په کتابو کې را وړي چې اولیاء کرام را مدد کیږي و ظالمه خلک ته جهنم ته وایه وغورځو او په خپله خو ته چې کوم دی که په دې حالت کې مرګ هم که توبه واصله بالکل خدای پاک سل کاله پسو چې تا شرکیات خواره کړي بدعت دې خواره کړي خو چې توبه دې وباسله او الله ته را وګرځېدې الله تبارک وتعالی معاف کول کوي. نو د دې وجې نه په دې معنی تاسو د شر ګمان مه کوئ الله تبارک وتعالى په دې کې سمره لوی خیر واچاو او د ام المؤمنین براءت هغه د اسمان نه راغې په قرآن کې به تر قیامت پورې لوستلی کیږي او دا رنګ د دې لپاره قانون راغې لکه څنګه چې موږ لومبه یو دوه درې او په دې کې حیثیتونه د خیر موږ ښکاره کړو او دا رنګ نور په کې هم ډېر خیرونه دي لکل امرئ منهم مکتسب من الاثم د فار دار یو تن د دینه سزا ده هغه دا چې کسب یې کوي ګناه لره الله تبارک وتعالى وایي څوک چې په دې کې شریک شوی دی هغه ځان د فاره بغیر د ګناه نه نور څه شي کسب نکاو والذی تولى کبره او هغه سړی هغه کس چې واوړی دا کبره هغه لوی ګناه ته منهم د دین له عذاب عظیم ا د لپاره د عذاب لوی هغه کس چې عبد الله ابن ابی ابن سلول دی داغه متعلق الله تبارک وتعالى فرمایل چې دی پکې ټولو نه دا خبر هم داغه د لاسه خورشه و داغه د جبې نه خورشه و نو د لپاره عذاب دی لوی لولا اسمعتموه ولنا کله چې واورید تاسو دی لره ظن المؤمنون چې ګمان کړی مؤمنانو سړو والمؤمنات ومؤمنانو خذو بانفسهم خيرا په خپل ځانونو مای د خیر وقالوا ویلی هذا افك مبين دا دی دروغ کارا کله چې تاسو دا خبره واورید نو پکارو چې مؤمنانو دا ګمان او یقین کړی وي چې هغه سړی دی او که زنانه دی چې هر څنګه په خپل ځان باندې سړی د ښه ګمان کوي نو دا غې نه زیات غوره د نبی علیه السلام په اهل باندې د نبی علیه السلام په پاک بیبي باندې پکارو چې دی کړی وي ګمان د دې نو د دې وجه نه وقالو هذا افك مبين او ویلی وي دا دی او ویلی وی دی هذا افك مبين چې دا دی دروغ کارا او دی ته اړو دی سره شامل شوی نه وي کوم خلکو چې دا دروغ جوړ کړی دی او د خپل طرف نه د دې خبرې دی شهادت ورکړی وي چې کوم خبرې دی کوي دا بالکل دروغ دی او دې کې درختی او سي نشته ان الذين جاءوا في الافك یقینا هغه کسان چې راتلې وکړو په دروغ باندې عصبت منکم دا یو ډله ده ستاسو نه لا تحسبوه شرا لکم ګمان م کوئ په دې باندې د بدی ستاسو دپاره بل هو خیر لکم بلکې دا غوره ده ستاسو دپاره لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم د فار د هر یو تن د دی نه سزا ده د هغې چې کسب یې کو ګناه لره والذی تولى کبره هغه سړی چې واوړی د لوی ګناه ته منهم د دینه له عذاب عظیم ده ده پار عذاب دلوی لولا اس سمعتموه ولنا کلچی اوریدو تاسو دیلرا واوریدو تاسو دیلرا ظن المؤمنون چی گمان کروی مؤمنانو سڑو والمؤمناتو او مؤمنانو خزو بی انفسهم خیرا فخپلو زانونو مائد خیر وقالو ویلی ویدی هذا افکم مبین دادی دروخ کارا Thank you.